formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gratulacje prezydentowi elektowi Ukrainy składa prezydent Andrzej Duda. Sondaże wskazują, że wygrał Wołodymyr Zełenski. O przyzwoleniu na prześladowanie chrześcijan mówi proboszcz Katedry Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Tak odnosi się do porannych ataków bombowych na Sri Lance. Jest niebezpiecznie sucho, alarmują strażacy. Tylko wczoraj było 180 pożarów lasów. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim pogratulował mu wyboru na stanowisko prezydenta Ukrainy. Zapewnił o wsparciu Polski na drodze ku wspólnocie euroatlantyckiej. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda zaprosił też prezydenta elekta do złożenia wizyty w Polsce w najbliższym czasie. Obecnie urzędujący prezydent Petro Poroszenko uznał swoją porażkę w wyborach, nie rezygnuje jednak z polityki. Według danych Exit Poll drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Wołodymyr Zełenski z wynikiem ponad 70% głosów. Z kolei starający się o reelekcję prezydent Petro Poroszenko uzyskał około 25%. Poroszenko obiecał, że będzie bronił prozachodniego kierunku rozwoju Ukrainy. Mówił też, że zadzwoni do Zełenskiego z gratulacjami. Ja nie idę z polityki. Zostaję w polityce i będę walczył za Ukrainę. Nasza ekipa musi bronić osiągnięć, które my z wami, wspólnie z ukraińskim narodem, wywalczyliśmy w nadzwyczaj trudnych warunkach. Musimy bronić europejskiej i euroatlantyckiej strategii, bo są to pryncypia i cele, o które walczyliśmy przez ostatnich 5 lat, a które obecnie niestety są zagrożone. Petro Poroszenko rozpoczął swoją prezydenturę w 2014 roku po zwycięstwie rewolucji godności i po rosyjskiej agresji w Krymie i Donbasie. Uzyskał wówczas w wyborach ponad 50% poparcia. Za jego prezydentury wzmocnieniu uległa ukraińska armia. Rozpoczęto też szereg reform. Krytycy Petra Poroszenki zarzucają mu jednak, że tolerował układy korupcyjne również w swoim najbliższym otoczeniu. Na świecie jest przyzwolenie na prześladowanie chrześcijan, tak mówi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz Katedry Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Odniósł się w ten sposób do porannych ataków bombowych na Sri Lance, dokonanych w kościołach katolickich podczas nabożeństw wielkanocnych, a także w luksusowych hotelach. Zginęło ponad 200 osób, co najmniej 450 zostało rannych. Świat milczy, mówił w TVP Info ksiądz Bartołd. Nie tylko w krajach afrykańskich, azjatyckich, ale i w Europie odbieramy, i to bardzo często moi wierni mówią, jest jakieś przyzwolenie na prześladowanie chrześcijan, że świat milczy. Proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy to się w ogóle przebija do opinii publicznej, że chrześcijanie są jedną z największych nacji, religii prześladowanych za wiarę. Że przecież każdego roku ginie tylko i wyłącznie za wiarę, za to, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa, ginie około 200 tysięcy chrześcijan. A według miejscowych władz wśród zabitych jest około 30 obcokrajowców. MSZ nie ma informacji, by życie w zamachach stracili Polacy. Miejscowe służby aresztowały na razie 8 osób. Władze wprowadziły w nocy godzinę policyjną w całym kraju i zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Do ponad 1500 pożarów w całym kraju wyjeżdżali wczoraj strażacy. Zginęły w nich 4 osoby, a 20 zostało rannych. Jak podała Straż Pożarna, aż 180 razy paliły się lasy, najczęściej na Mazowszu. Od kilku dni w całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Jak mówią strażacy, ściółka jest bardzo sucha, a sytuacja katastrofalna. Według statystyk na 10 pożarów, do których dochodzi w lasach, 9 powoduje człowiek. I na koniec jeszcze metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych w Katowicach. Były miejsca dla 3000 osób. Świąteczne spotkanie przygotowało 400 wolontariuszy. Wspaniale jest komuś pomóc. Cudownie jest widzieć samotne osoby, jak tu przychodzą, że to, co robimy, miało sens. I nikt nie chce sam siedzieć przy wielkanocnym stole, tak samo jak wcześniej przy Wigilii. Więc my chętnie pomagamy. Jesteśmy tutaj. Co na tym stole wielkanocnym? Chlebek, jajeczko, za chwilę będzie żurek, kiełbaska na ciepło, później będą sałatki, ciasto, herbatka, kawa. Co panią skłoniło do tego, żeby pomagać tutaj? Chyba sytuacja osobista, ponieważ zostałam sama na święta, więc żeby też nie być samą w domu, postanowiłam przyjść i pomóc.

Wiedziałem, że będą Państwo zaskoczeni. Ja też byłem, gdy pierwszy raz usłyszałem ten utwór i przemówienie Charlie'ego Chaplina na samym początku. Jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak to się rozwinie. No tak samo jak Państwo. Mniej więcej opowiadam Państwu w audycji Minimax o utworach, ale to tak naprawdę opowiadam o sobie, a nie o muzyce. To, no, odbieramy ją mniej więcej identycznie. U2 to z ostatniej trasy koncertowej z listopada, a utwór ujawniony teraz, bo był taki międzynarodowy dzień płyty gramofonowej, dzień sklepów z płytami gramofonowymi. Jeszcze będę miał takie niespodzianki dzisiaj dla Państwa, niespodzianki dla uszu. 12 płyt chciałbym rozpakować, zupełnie nowych, znaczy nie, jedna nie jest nowa, ale bardzo dawno o niej nie rozmawialiśmy, a akurat jest okazja. No i jeszcze chciałbym zapowiedzieć, wszystko się pięknie udało. Zespół RPWL w sile dwóch osób, wokalisty i gitarzysty, rozmawiał z Państwem, opowiedział troszkę o sobie. Zaczniemy parę minut po 23. To prościutka rozmowa, ale bardzo miła i bardzo ciepła. No i jeszcze, no tak, należałoby najpierw pokłonić się Wojciechowi Wagleskiemu i czynię to z wielką przyjemnością. Dzisiaj jego urodziny. Widziałem, zresztą nie sam, jego koncert tydzień temu, przepiękny. Od pierwszej nuty do ostatniej nuty obejrzałem ten koncert ze wszystkimi jego dodatkami. No wzruszające i niezwykłe, jak to u Wojciecha Wagleskiego. To teraz powiem, że patrząc również w stronę kalendarza, zbliża nam się kolejny Dzień Białej Flagi. A gdy się on zbliża, to wtedy kontaktuje się z Minimaxem pan Daniel Fabrykiewicz i mówi, to ja przyjdę i opowiem, co się tam w tym roku będzie działo. No i jest w studiu, kłaniam się. Dzień dobry, panie Piotrze. To już prawie taka tradycja, że się spotykamy w Wielkanoc. Rok temu, dwa lata temu. Tak, to już trzecie nasze wspólne święto, panie Piotrze. Jeśli Wielkanoc, to Dzień Białej Flagi się zbliża. 27 kwietnia, Toruński Klub od nowa, czyli tak jak zawsze, godzina 19 zaczynamy. Dzień Białej Flagi, czyli ogólnopolski zlot fanów Republiki, czyli dużo bieli i dużo czerni, przeplatanych pod kątem 45 stopni, czyli muzyka i słowo, które się uzupełniają. Tak kiedyś zastanawialiśmy się, co było w Republice ważniejsze, czy muzyka, czy słowa, i okazało się, że one tak naprawdę się uzupełniają. Muzyka nie istnieje bez słów, słowa nie istnieją bez muzyki. I chyba na tym polega fenomen Republiki, że po tylu latach od odejścia Grzegorza cały czas Republika i obywatel GC są na listach przebojów wszechczasów. Mają swoich fanów, mają fanów, którzy rosną. I może o tym troszeczkę, co spotka osoby, które do nas się wybiorą. Zespół Muchy. Jest to zespół, który w zeszłym roku powrócił w tym samym składzie do grania. Zespół, który jest młody, który jest z Poznania, którego wokalista Michał Wiraszko jest też ogromnym fanem Republiki. Dzięki niemu poznaniacy mają ulicę Grzegorza Ciechowskiego. Michał, gdy otrzymał nasze zaproszenie, miał występować na Poznań Spring Festival właśnie w sobotę, ale użył wielu magicznych sztuczek, wielu trików, przełożył ten koncert swój na piątek i zespół Muchy będzie z nami. Będzie Julia Biłek z zespołem. Jula to jest bardzo młodziutka wokalistka, to jest taki, jest niesamowita. Byłem na In Memoriam w Tczewie, czyli na koncercie poświęconym Grzegorzowi. Jula brała w nim udział, wygrała pierwszą nagrodę, dostała pierwszą nagrodę tczewskich motocyklistów, nagrodę fan klubu i kilka innych nagród, bo błyszczała, była największą gwiazdą tego koncertu. Pewnie innym zespołom było trochę przykro, bo ona naprawdę się wyróżniała i przyjedzie do nas i zaśpiewa z zespołem jazzowym. powiedziała, że będzie sporo standardów jazzowych, nie tylko Republika. Ona przygotuje dwie piosenki Republiki, ale pogra z tym zespołem, z którym wiąże swoją przyszłość. Będzie też chwila wspomnień, bo w zeszłym roku nawet rozmawialiśmy o naszym przyjacielu, pewnie o Arturze powiem za chwilę. Artur obiecał w zeszłym roku, że będzie na tegorocznym DBF-ie. Niestety choroba była silniejsza i chcemy zrobić tak, żeby mimo wszystko był gdzieś wyraźnie mocno, tym bardziej, że to będzie pierwszy Dzień Białej Flagi bez Artura. A na koniec muzyka poważna, panie Piotrze, bardzo poważna, bo dwoje fanów, Monika Kuchta i Bartłomiej Suchanek, nauczyciele muzyki z bardzo poważnymi szkołami, na ten jeden dzień zebrali się w zespół, nazywali się Republika Marzeń, czyli tak jak nazywa się fan klub, i będą grali. Monika jest pianistką, Bartłomiej gra na gitarze i jak ostatnio z nimi rozmawiałem, to mówił: słuchaj Danie, mamy pierwszą próbę ze sobą, zrobiliśmy 11 utworów, jeszcze jedna próba, drugie tyle, więc na zakończenie Dnia Białej Flagi będzie takie republikańskie jam session, bo wielu z fanów mówi, że za mało Republiki w Republice, że chcieliby pośpiewać, jeżeli występuje jakiś duży zespół, no to nie zawsze mają okazję do tego, więc serdecznie zapraszam tych, którzy lubią śpiewać, niekoniecznie potrafią, damy radę. A to bardzo, bardzo zgrabny pomysł. Z tego co wiem, Julia, ta najmłodsza uczestniczka śpiewająca, już ma jakieś nagrania. Tak, przygotowała dla nas specjalnie i możemy robić tururum, tururum. Nagranie, które jeszcze nie widziało światła dziennego. Ponieważ ja już je usłyszałem, to powiem szybko, że piosenka jest łatwa do rozpoznania, ale takiego wykonania do tej pory jeszcze nie słyszałem. Bururum, bururum? Tak jest. Prosimy. Julia Biłek. to ty, byle to ja. No to powitajmy. Julia Biłek zadebiutowała w Minimaxie. Utwór? No od razu państwo rozpoznali. Julia będzie na tegorocznym, może inaczej, tegotygodniowym, bo to w sobotę w Toruniu, na Dniu Białej Flagi. Daniel Fabrykiewicz w studiu i opowie o pozostałych artystach? Tak, to jeszcze do nas przyjedzie Zbyszek Sylwański, już powiedział, że będzie na pewno. Paweł Kuczyński, Leszek Biolik i Jerzy Tolak. Mam nadzieję, że Sławek Ciesielski też dołączy. To właściwie byłby komplet. To już tutaj mielibyśmy wszystko. To ci nasi główni i najbardziej najważniejsi dla nas goście. Ale będą też goście trochę inni. Jeden gość będzie od muzyki, drugi gość będzie od słowa. Ja może powiem, jak Grzegorz Ciechowski kiedyś wspominał tego pana. Wybieram konewkę, powiedział i wyjechał do Bydgoszczy studiować tajemnice waltorni. Jak Grzegorz tą waltornią pięknie nam wyjaśnił, chodzi o pianisty pierwszego, tej prastarej republiki, o pana Adama Szałacha, który na rzecz wyższego muzycznego wykształcenia odszedł z republiki. Obiecał, że przyjdzie, obiecał, że opowie nam o tej prarepublice. I będzie jeszcze doktor. Tutaj doktor taki, który nie przepisuje L4 ani nie wystawia recept. Będzie to doktor Sylwia Gawłowska. Bardzo młoda, bardzo sympatyczna dziewczyna z Muzeum Piosenki w Opolu. Czyli mocno zaangażowana muzycznie. Sylwia broniła się z Ciechowskiego. W tym roku broniła swój doktorat właśnie z Grzegorza Ciechowskiego. Powiedziała mi, że dogrzebała się do kilku bardzo ciekawych faktów z twórczości Grzegorza, z jego inspiracji, z jego różnych doświadczeń. W przyszłym roku ten doktorat zamierza złożyć w książkę, ale już w tym roku będziemy mogli z nią porozmawiać. No ja myślę, że Sylwia musi się przygotować na dość poważne dysputy i dobrze, że na jej obronie nie było nikogo z zaangażowanych fanów, bo byłby problem. Tam przyjadą naprawdę fachowcy i wielbiciele. Cudownie, to się pięknie układa. I proszę opowiedzieć nam, gdyby pan opowiedział nam, panie Danielu, o tej płycie Artura Szuby. Tak, Artur Szuba jeszcze na zeszłorocznym DBF-ie. Spotykaliśmy się z Arturem jeszcze po samym DBF-ie w niedzielę, rozmawialiśmy w hotelu na temat płyty, którą chciał przygotować, którą chciał, żebyśmy mu wydali. Płyta Melancholia. Artur był bardzo świadomym człowiekiem, któremu bardzo zależało na tym, żeby jeszcze być po tej stronie lady. Zdążył nagrać wokale, zdążył przygotować wszystko, nie zdążył zrobić miksów. Niestety został wezwany do tej największej orkiestry świata. Ale płyta powstała, to jest taka cegiełka, taka pamiątka po Arturze. Miał wystąpić zespół, z którym Artur tą płytę przygotowywał, szepty i krzyki, ale niestety przez chorobę jednego z nich nie wystąpią. Ale córka Artura, Weronika Szuba, przygotuje o nim taką małą pamiątkę, bo chcielibyśmy Artura wspomnieć szczególnie, bo jeszcze w zeszłym roku na scenie obiecywał, że w tym roku na scenie się pojawi, więc się pojawi. Jest ta płyta i możemy odtworzyć jeden utwór. Tak, bardzo proszę, utwór Sowy. To w Minimaxie. I tak bururum, będzie bururum. Na Dniu Białej Flagi. Niespodziewanie. czekamy w szafach i pod łóżkami. Czekamy, śpiewają gwiazdy nad nami. Czuwamy, tańczymy dla niej. Nie bójcie się nikt, nie bójcie się nikt, nie bójcie się nikt, nie bójcie się z płyty Artura Szuby, Melancholia, szepty i krzyki. Tak jak pan Daniel powiedział, będzie Artur, mimo że nie fizycznie, ale będzie na tegorocznym Dniu Białej Flagi. To niesamowite. Myślę sobie o tym, że 19 lat od momentu, kiedy ten pomysł powstał tu, na Myśliwieckiej. I ten pierwszy Dzień Białej Flagi, 2001 rok, pamiętam, tak, kiedy to było. No to tylko trzymać kciuki, żeby to się gdzieś nie... żeby to gdzieś nie umknęło. To się zaszczepia, to się przenosi, panie Piotrze, to jest najlepszy dowód na bezpieczeństwo szczepionek, bo rodzice zaszczepiają swoje dzieci, to się niesie. Tak. Przypomnijmy datę, najbliższa sobota, Toruń. Daniel Fabrykiewicz, państwa gościem w dzisiejszym Minimaxie. Dziękuję. Nie sprawdziłem, kiedy za rok wypada Wielkanoc, ale podejrzewam, że znowu się tam spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. A ja mam dla państwa utwór, no właśnie. Myślę, że nie słuchaliśmy go 35 lat. Ktoś mi niedawno zwrócił uwagę, że jest tyle piosenek o świętach Bożego Narodzenia, a nie ma piosenek o Wielkiej Nocy. No może z wyjątkiem tej, która pojawiła się na płycie w 1986 roku.

To jest najnowszy utwór zespołu Bitamina. Pojawi się niedługo długogrająca płyta, a teraz pojawił się kolejny utwór, też taki trochę świąteczny. No ale to już wszystkie świąteczne, jakie mam na dzisiaj. Następne już są nieświąteczne, ale ładne też. Jak powiedziałem, rozpakuję dla Państwa dzisiaj sporo nowej muzyki dla uszu, a oprócz tego informacja dla tych, którzy niedawno włączyli radio, Jogi Lang i Kalle Wollner będą rozmawiać z Państwem z zespołu RPWL zaraz po serwisie o 23. No to tak, nazwy tego zespołu nie wymawiałem, bo nie było jakoś okazji. 25, a może nawet i więcej lat. Attention, there's work to be done. My bodyguards will pass submachine guns. Submachine guns. It's right and it's popular, and now it's time for fun. The good times have only just begun. Only just begun. No dobrze. Zespół się nazywa Gang of Four. Pamiętają Państwo w ogóle taką nazwę? Kojarzą Państwo? Ileż było tych płyt? Jedna za drugą sypały się. 80., 90. lata. A potem gdzieś to wszystko ucichło i nagle zobaczyłem zupełnie nową płytę, przesłuchałem, pomyślałem, na pewno będą Państwo nią zainteresowani. No i teraz tak, ponieważ dzisiejsza kuźnia została troszkę wyrugowana ze swojego stałego miejsca, to jeden taki naprawdę specjalny utwór i chyba pierwszy raz go Państwo usłyszą, mam teraz. On będzie potrzebny za niedługo przy okazji innych wydarzeń muzycznych, jakie będą miały miejsce w Polsce. Jest dość głośny, no ale proszę posłuchać. Za dwa miesiące, 21 czerwca, ukazuje się nowy album zespołu, który nazywa się Bokassa. Kojarzą Państwo ten zespół? Tak? Dobrze. A czy wiedzą Państwo, a może inaczej, czy wybierają się Państwo na koncert Metaliki? I będą Państwo chcieli być wcześniej, żeby zobaczyć, kto przed nimi będzie rozgrzewał publiczność? A no proszę bardzo. Jaka radość! Bokassa. Pierwsze nagranie, pierwsze jakie do mnie dotarło, płyta za dwa miesiące. No i teraz kolejna niespodzianka z tego dnia sklepów płytowych i płyt w ogóle. Tego utworu się nie spodziewaliśmy, chociaż na płycie są dwa. Pierwszy już Państwu prezentowałem wiele, wiele miesięcy temu, ale artysta chyba o tym nie wiedział. No i teraz jest całkiem nowe i niepasujące do najbliższych pomysłów nagranie. Ale głos? No właśnie. Dla Moza zawsze znajdzie się miejsce. No i trzeba kończyć tę pierwszą godzinę. Też mam dla Państwa niespodziankę na koniec. To jest fragment dużego, dwudziestoparominutowego utworu, ale artysta sam ten fragment dla Państwa wybrał. Just too deep.